أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متطاوعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دیزنا مستقل باب دی دې حصے تر یو سل 15 دیر شاته پورې دا دریم باب دی او په دې کې امور سیاسي ذکر کوي شپږ باقی چې هغه مخ کې دریو سره یو ځای کې نو دا نه امور دې ځای کې شپږ امور دي سلور داسې دي چې دا غي تعلق او د تربیته عسکري سره دی او د دوه تعلق د تحکیم سره دی د کتاب او سنت دې جنا سلورم حکم سیاسي ذکر کړي چې ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا او ربته مسکه سره انداو دې جنا د ایمان والا د قتل مسله ذکر کړي قتال د منافقینو سره ذکر شو قتال د کفارو سره دا غیر تذکره دا غیر مخکې شو نو د ایمان والا د قتل حکم ذکر کړي دارنګه مسکه او فرمایل چې د منافق په قتل باندې ګوري سلطان شتا دلیل پېشته جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا نو دلته وی اوس چې د مؤمن په قتل ګوري دلیل نشتا د مؤمن وجل نشي کېده په یو صورت کې د صورتونو نه الا دا چې خطائی وما کان لمؤمن او ندی جائز د یو ایمان والو د ایمان والو د پاران یقتل مؤمنا دا چې وجنی بل مؤمن بل ایمان والا الا خطا لكن کوي وجني په خطا اي لكن اذا قتله خطا فحكمه هذا معنی که خطا ني وږي نو بیا ټیک ده داروستو حکم اشتا او په قص خدا کې دي نشي کنه چې مسلمان مسلمان وږي لکه رسول روان دي بلایا دي کریمه کې چې چا چې دا سي کارو کو غزان هميشه د پاره جهنمي زه کوي الا خطا نو خطا مقابل د عمدي کنه نو معنی فقص وجل خونشته خو په خطای باندې د ویشته کار باندې دس کو او انسانو لګی کار پسې غشي ویشته انسانو لګی او کارې ګټ ویشته گزارې کو انسان په لګی دا مړ شو اوس بس کو ومن قتل مؤمنا خطا سو کیو جی ایمان والا په خطای فتحرير رقبه المؤمن لازم دی پاغه آزاد اول د 60 مسلمان د 60 مؤمن مراد ته غلام د ذکر د رقبی مراد ته غلامی ټول انساني رقبه سټته وي مراد ته غلام دی فعليه تحرير رقبه المؤمن او بل وديه مسلمه الى اهله او دیت دې چې سپاره لشي وي وارثانو د دغه مړی تا اهل سوق دې اولیاء د مقتول لګنا چری ته دیت ورکي ها الا ان يصدقوا مگر دا کاغی صدقو کی مانا غی معاف کی چی مرا کوئے نور دی کی دیت دی او اغا دیت دیت مخففہ ہوتے ہوئی او باقی کلپ دیت کی تغلیز راشی دیت مغلزشی دی مقام کے دیت مقدار دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قضایا ہو کہ دا غفا فیصلو کے دا ہو چې زر دیناره دي هغه چا چې چا سره سری زر دیناره بور کوي او چا سره چې سپین زری هغه په 2000 تراهم ور کوي د جمهور علما او فنز موتای مالک کشتا امام ابو حنیفه رحم الله وین ال زر دراهم وي او په روایت د ابو داود کې دا راغلی چې کوم غوخانو والی نغي بسلو خان ور کوي او چې غوانو والی نو 200 غوان بور کوي او چې بيزو والی نو 2000 بيزي بور کوي وزیه مقام کې دیت د سرو نظر دیناره شو او د سپینو زرو نه دولس دی یا لس دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې. امام شافعی رحمه الله په دې ټولو کې وایي چې اصل خو اوخان دی، بیا دیت چې کله مخفف سپک دی دي کنه هغې ته وایي دې کې اخماس دي، په اخماسو باندې د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمه الله په نس باندې پنځم ټوټې بشي، شل به پکې جزعی، شل به پکې حقی، شل به پکې بنت لبونی، شل به پکې بنت مخازی او شل به ابن مخازی. حدیث تاسو ته تیر شو بلوغ المرام کې تشریح تیر شوی ده. جزعا هغه ته وایي چې څلور کاله پې تیر شوي د اوښ بچې د پنځم کې داخل لې، حقا هغه ته وایي چې درې کاله پې تیر شوي دي په څلورم کې داخل لې، بنت لبون هغه ته وایي چې دوه کاله پې تیر شوي دي په درېم کې داخل لې، او بنت مخاز هغه اوښې ته وایي چې دا ماده ده خو په دې یو کال تیر شوی دی دویم کال کې داخل دویم کال چونګې دی، او ابن مخاز هغه اوښ ته وایي اوښ دی چې یو کال پې تیر شوی دی په دویم کال کې داخل دی. نو دا شل شل شلو ټول سل شو که نه، خو دا اخماس دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې. امام شافعي امام مالک هغې هم وایي دغه شان دی، لیکن هغې وایي د ابن لبون په ځای به ابن مخاز، صرف دغه فرق و چې بنت لبون به نه ورکوي بلکې ابن مخاز به ورکوي. نو گویا کې دا غي په نس باندې شپېته بنت مخاز دي، اوس هغه کوي بنيو که بنت خوشې ده غي، او کوم چې دیت مغلظه ده سخت دیت چوت وي ناغه اربع دي تلور حسي دي، بیا پاغي کې پنځیش بنت مخاز دي، پنځیش بنت لبون دي، پنځیش حقی دي، او پنځیش جزعی دي. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې فقہ حنفی کې امام یوسف هم دا خبره کوي، امام محمد امام شافعی او جمهور علما دا وایي چې نه دیرش جزعی وي او دیرش حقی وي او سلویخ به داسې وخي چې هغې بچي پکېړو حاملې وي. د جمهور دلایل هم مضبوط دي، دې غلط هم دلیل شته هغې سره، په هر صورت هغه غلط هم امام محمد هغې سره ملګری دی په احنافو کې، امام شافعی رحمه الله دي سره، امام مالک او نورو کسانو سره. بیا دا چې مونږ وایو دیتو دا زر دیناره دی، نو تاسو ته ما ویلي وو چې د زرو دینارو نه چې ضرب او تقسیم کې انشاءالله را روان دي بلوغ المرام کې، نو دا واړه وه دراهمو ته، نو زرو لپه لسو کې ضرب ورکه، نو لس زره شو، لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي لس زره دراهم دي، هغه دې ته کتلي دي، نور علما وایي دولس زره دي، نو لسو زرو له بیا په دس باندې تقسیم کا، نو بیا به دنه هغه زر راشي. ولې لس لس درهم دي او لس درهم دوه نیمو تولو ته تاړه، نو هر لس درهم به دوه نیمې تولې حساب دی، بیا اختلاف پکې شته د څلېرشتو نه چې په بره والي که نه تر درېو زرو پورې تولو پورې. په دې مقام کې موزح القرآن کې چې هغه معتمد تفسیر هم دی د شاه ولی الله رحمه الله په زامنو کې ړومبې اردو کې تفسیر هم دغه شوی دی، ښه په دې هندوستان کې بل تفسیر نه اردو کې، په هغې کې دا دی چې 2740 توله چاندی وي، 2740 توله قیمت فرو غالبا نن چې ته په زرګر باندې خرڅه نو په زر روپۍ توله ده، نو بیا دا هغې نه 36 لکه روپۍ جوړېږي. دا دیت دی، دیت مسلمۃ الی اهلہ، دا دیت بور کئی ہاں کاغی و تماف کی جدا خبر ادا. تو فین کان من قوم کئی دا و چل شوی دا داس قوم نا عدو لکم تساس دشمنی، تو دشمن دا قوم نا دا کافر نا دے، او هو مؤمن او حال دا چی دا و چل شوی اخبل ایمان والا دے، مانا سڑی پو مرغی دست کو مرغی اشتا پا غشی باندے یا پا گٹا او پا دے کتے انسانو لګي، او هغه انسان مسلمان دی خو چې کوم قوم نه دی، نا ټول قوم کافر دی، اوس به څه کوو؟ نو پتا حریر رقبت مؤمنا، نو په قاتل باندې آزاد ول د مری مؤمن دی، بل څه نشتا، بل څه نشتا. دیت دل تلاړ زکا، دیت خو د احترام د مسلمان لپاره وکنه، او دا چې کوم چاله ورکول کیږي نو هغه کافر دی، نو د مسلمان میراثیان کافر نشي کېدی او کافر د مسلمان میراثي نشي کېدی، لکه څنګه چې حدیث ور دی او جنا غي ته ونه ورغول کیږي، هو صرف غلام بازاد شي. هو ان کان من قوم او قیدا او جل شوه د ذات قوم نه بینکم و بینهم میثاق، چې تاسو دا غي په میم کې لوزي دی کافر او لوز و سره شوه دی، او دا غي نه یو کس په خطائے هو جل شو، نفدیتم مسلمتن الی اهلی، نو دیت ته چې سپارل بشي الى اهله، اهل داغتا دیت پس پار لکیگی برابر خبر دا مقتول کافری کا زمی کا معاہدی او کا مسلمانی الى اہلی داغ اولیاء ہوتا دا امام ابو حنیف رحم اللہ پا نزبان نے پا دیت دا مسلمان او دا کافر کی دلتا فرق نشتا او دا نورو پنیستا او تحریر رقبت مومن او زادول دا سردی مومن او دی مقام کی او خبر دا چې دا دیت چې داغه اهل تصفاری نو مخکې مسله تیر شو چې کرا اهل کافر دي نو څنګه به تصفاری ورته نو دی وی دا لاږي چې وارث مسلمانی او کني وارث مسلمان ني نو هغه دیت پر واغستی شي بیت المال ته وسپارل شي مسلمانانو تو زو فی بیت المال کا کافر لبن ور کولی کی نو فمل لم یجد او دې ځکه خبر رااله اغه زمانہ کې امدا کې دي شو چې وسړی دی دا سمې نه لري چې غلام آزاد کې دی وخت هغوی غلام ته څور نشته بیا به څه کوو دغه غلامانو مسله را لږه غلام آزاد دی دا غي بل شخ ذکر کوي چې فم لم یجد چا چې نو مونږ غلام فصيام شهرين متتابعين نروجي نیول دي په میاشتې پې در پې مسلسل روجي بني دي دا پې در پې وې چې پدې کې او په منس کې د یو ورځ کوجه کا پیدا سر دوباره کی سیوا دا اغه زنانه نه چې هغه حالت د نفاس کې دا یا په حالت د حیض کې دا ناغه دا الله تعالی طرف ناغه ته عذر دی نو داغه به مسلسل شمار لیکيږي ښا ځکه په هغه حال کې خو غني ولي نشي دا هغه صورت راهي چې کله زنانه دا په خدای چې په خپل بچی باندې راوړی دا چې په بچی راوړی دا نو دا خو پلان شته نو داغه غره بیا داغه تاوان ور کوي خپل خاوند ته دا غید وارثانو نه به اخلي دا هغه چا سره مال لے لار ورونه او کدا نه نو ظاهر ده چې د مور خون دومره مینه لکه څنګه چې پلار مینه په خپل پښی باندې دالا کیږي چې پلار یې وایي خو مور یې چته نه وایي ښا د دې وجنا هغه ځکه چې دمیاشت روجي دی بس دا کفاره ده ولای په خطا یې کړل کنه په خاص ته خصوص داسې نه کوي توبه تم من الله دا ثانی ده د الله د طرف نه دا ثانی ده ښا او کان الله علیما حکیما او دی الله پو یو حکمتونو والا هر کار د علم د لاندې دی او هر مسله چې پیدا د پوی مسله ده او پای کې حکمتونه دي ښا سوچې پکې بیا کې ډېر حکمتونه دي پکې چې د انسان عقل هم داغه د ادراک او د لاندې کولو نه قاصر دی بیا ښا ځکه ادواله چې یو زیرولو چې دا کوم احکام بیانې کې ګوره دا د الله د علم د لاندې دي او داغه نه علیم بل نشته او دی د حکمتونو نه ډک دی ښا دا داسې قانون نه دی چې ساره دنیا یو بادشاہ جوړ کړی دی یا یو پارلیمنت یو اسمبلی پاس کړی دی دا د الله له طرف نه راغلی دی هغه علیم او حکیم دی نو اوس د قتل عمد مسله ذکر کوي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا څوک چې ووژني یو مؤمن متعمدا په قصد ایمان والے په قصد ووجو نو فجزاؤه جهنم دا به سزا جهنم دی دا سړی کې ګناه نه دی کنه ګوره دا قتل خطا شو دا بل قتل عمد دی دا غي ذکر کوي د ایمیل جنس کې او بل قتل له چې هغه ته شبه العمد وایي هغه نه عمد دی او نه خطا دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس شبه العمد دی نور په عمد کې داخلي دا فرق دی هغه دا چې یو تن لګي په چاړو په چاکو یا په تور او په نیزا سکی والا چې ځانن سبا ګولې او په هغه زمانہ کې غشي په دې باندې نه پکټه باندې داسي وي یا پلاول باندې وي او سړی مرشي نو دا نه خطا شو او نه عمد شو دې ته شبه العمد وي دلته قصاص ته امام ابو حنیفه رحم الله وی قصاص کو کې نشته ولی دا حدود دی او الحدود تندره او به شبهات حدود په شبهات باندې ماتيږي د دې وجه نه پد دیته مغلظه ده دا اوس می چرته وي دیته خفیفه باندې قتل خطا کې خو دیته مخففه ده کنه او پدې کې دیته مغلظه ده بار صورت نور علماء وی چې نه دا عمد دی او دې په قصاص کولی شي خو بیا هم چونکی هغه د دې د پاروالی چې خوږي کی کنه کوم اخر دانو چې مړی کی نو الله ته خو نیتونه معلوم دي کنه چې راته پدې والو ته کده پدې نیت و چې مړکاو یې نو بیا خو راځو سزا غ جهنم دی خو کده پدې نیت و چې حکومت جګړه و وسره ناګر چې هغه ناروا او حرام کار دی خو دې حق نه رسیدل چې راته سزا جهنم شي ولی اوس ته ټکی ولګو متعمدن خاصه اون کې دا امام ابو حنیفه رحم الله عمد کو نه دي خوشي به العمد دي او دا غ مسله وا چې امام رحمه الله نه چاته پوسو کو وی کو یو سړی په دوره کاني باندې وولي کنه دومره نه کاني باندې نه بیا به مشه بوله آمدی ناغه ته ولو ضربه به ابا قبيس اگر چې د ابو قبيس غټ غر دې لکه کړمار پشان دي دا غر راوالی دا ته کی دي کنه نوم شه بوله آمد دي دا آمد نه دي دې دې کې پاتې کسان بیا اعتراض کوي امام صاحب باندې زميري حيات الحيوان کې را نقل کړل دي ابن خلکان هم ذکر کړل دي دا نور علماء چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پاره بین کوي دا نشنه کوي دا هغه ځکه دا څه وایي چې ولو ضربه به ابا قبیس کلی په کار خو دا وایي چې ویلې چې ابي قبیس ځکه کې په داخله ده او دا اسماء ستم او حدم او کبره داغي حال خو په دا څه وخت کې دی چې په دې کې یی راضي الف ناراضي دا یې راضي په کړه دی او دا امام غزالی چې مشهورم دی کنه دا کتاب دی نو پاره کې هغه امام رحم الله پس بدر الدین خلک ډیر امام غزالی ستایي دا سفیان خو کتابونه چې ګوري رساله ګوري امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی دی امام غزالی نو سبا کتاب راوته را شامله کښتا المنخول فی تعلیقات الرسول پاره کې چې امام ته په سورہ بدر ویلې دي په دنیا د مخې د ټولو خلکو دا بدر راوالی هغه ته بون رس مونږ پورې ولا ټوکی کړی دي روزه پورې ولا ټوکی کړی دي حج پورې ولا ټوکی کړی دي په اخر کې وی زدا منم نه چې مجتهد او په عربه نه پوهیږم مونږ وايي امام غزالی څخه کدی امام غزالی په شان دي بزرګونو راشي کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردانو کې نه وي سړی به په خپل ځای داغه به ادب نه کو زمونږ استاد په شان دي بزرګونو چې راجمه کړي امام غزالی بدل وی لیکن امام غزالی په شان دي چې بزرګونو راجمه شنه امام رحم الله شاګردانو کې نه وي چې جایه کې داغه مقام تور دي بده خبره کړی ده چې کما جرح سوکران نقل کوي محدثین ناغي په دې طریقه نه درانه نقل کوي لکه څنګه چې امام غزالی اس پکس پوری ویلي دي هغه په صرف دا وی چې امام رحمه الله نسیانو د دې وجنه حدیث له اعتبار نشته کې معین په جرح کوي کا عبد الله بن مبارک رحم الله په کوي کا دار قطنی په کوي چې ضعیف دي ناغي په دې لحاظ کړی دا هغه چې ته هات فل منی چې مسلم دي هغه نه چا انکار نه کړی دی امام غزالی نه بل چا نه کړی او بهر صورت داغه جواب و اور خپل شافعی جواب کړی دی ها د میری شافعی دی کمال الدین عادل حیوان والا هغه وی دا غلط اعتراض خلقو کړی دی په امام رحمه الله دا خبره صحیح ده ځکه هغه په کوفه کې اوسېدو دا د عراق علاقه د کوفه او بصره په دې کې راځي او دغه خلقو اعراب په اسماء او ستو موحدو مکبرو کې قدرو او حارتونو کې پالیش سره دی هغه وی جانی اوازه رہے تو اوازه مرر تو بیا اوازه دروزونو کې الف استعمالي دا خو هغه خپل لغت په لید صحیح لغت ته د عربو هو او سمشت الفیه کې او سره چې د نحوی نه خبرې نه هغه ته پدره چې دا کوم اعراب چلیږي د نحویانو یو ګوندا څه دی چې غیبه استعمالي چې بی ابي نه بی اباوي نا خبره ټیک کړي د صحیح کړي د بالکل د عربیت موافق او څنګه هغه په عربه نه پوهیږي چې هغه پیدا شوی په کوفه کې دی چې هغه دې چې خپل عربي دا خو یې کنه چې بعضی کسان دا غی نه لګي ناغه بیا سپکې سپورې مو یو بد خلوم خو دې مو وایو له ایمه مبارکې ډېر احتیاط وکړي غوري اډر نیکان خلکو دا ټیک دي چې مونږ هغه نه د صحابو درجه ته رسو دا خو ډېر لوی خبره چې د پیغمبر درجه ته ورسو یا دا حدیث داغي په خبره باندې پری دو چرته هم نه لیکن په خپل مقام کې غوري داغي ډېر اوچت مقام دې ډېر خدمتونه کړی دي تشریحات نن کدا غي نه مخې ته قسم په خدای کوم په قران او سنت باندې پوښیږي دا خو الله غي واسطه پیدا کړې دا مونږ منو چرا کاغی په دنیا کې نو مونږ دین ته نقصان نو ډیر خلک په دنیا کې نه دین ته بګید الله ته نقصان نشته لیکن په خپل دیږي چې کوم وصایت الله جوړ کړی دي وصایل جوړ کړی دي زمونږ لپاره دا غی نه انکار نشي کېده ولی دا لار د شریعت مونږ تاغی خو دلې د امور د مېری پکې نشته مونږ ټول ته په یو نظر ګورو ټول زمونږ محترم دي دانش کولې چې اور اپاسه کو نوړو ته دلان دی کو دا چرته مونږ کېږي ولی ځکه هغه یو چې خبره کوي د صحابو نه رالی بل کله کې نوم د صحابو نه رالی بل کله کې نوم رالی یو د نبی له سلام سنت پیش کوي ګلم پیش کوي که یو ته سنت نه در رسیدلی نه غریب قیاس کړی دی نو قیاس کې په خپل ځای هغه صحیح دی دا بل خبره چې نس مقابله کې راغلی مونږ نه مونږ چیرې هغه د حدیث رسیدلی نو کني هغه داسې خلق نو چې هغه د حدیث په مقابله کې قیاس پیش کوي هغه مجتهد او هغه چې د ذات کول په بار صورت امام رحمه الله دا قول داو چغوی چې قتل بالمسقل معنا په درون چیز باندې یو سړی وجل دا آمد نه دا شبه الامد دی خطا هم نه دی آمد هم نه دی دا په دې مېن مېن کې دی د دې وجنه په دې کې بدیت مغلظه ای قران کریم وی چې کله آمد یو په قصته وجل دی نو من یقتل مؤمنا متعمدا چا سوک چی وجنی یو ایمان والا متعمدن پا قصد پا جزاؤو جہنم نو سزا داغ جہنم دے خالدن فی آمی شبی پاغی کی دا در سخ مقام نی گوری خوا تا واحد مقام نی قرآن کریم کی جدل تے خالدن تکی روڑو خوا دک وجدا چیو خو موتظلو دی دلیلو نیسو چی ردین دا پتاو لگی دا چی پا کبیرہ گناہ سڑے کافر کی گی دکا خودی قلود پا جہنم کی دته نصیب شو کنه دته په برخه کې غلول دی په جهنم کې حالانکه ته ګناي کبیره کړل دی کنه حدیث کې ناراضي ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اجتنبوا سوال موبقات دا غو غټو غټو ګناهونو نه ځانو ساته دا وو غټو غټو ګناهونو نه او پاغه کې او قتل النفس التي حرم الله الا بالحق به ګناي او مسلمان وجل دا د بخاري مسلم دا روایت کنه دا څلو کې ګناه او کې جرم کنه کنه دکه وی خالدن فیها همیشه به پاغی کې اهل سنت بیا وی ودا خاص د کافر سره یو جواب دا کوي معنا کافر چې دا چلو کی دا غل پاره دا سزا ده او چا وی مراد استباحه القتل لمانه یو سره بل وی مسلمان دی ګنا او دی وی دا حق کار کو خمه وکړه چې دې مې وایو نو پاغه وخت دا غدا سزا ده نو دریم جواب دا کړی چ مراد په خلود سره مقصد طویل دی دی بډیر زمانه ای او قران کریم کې قانون دا اور مخه ماویلو چې دا خالدن دا لفظ قران کریم کې ته جنت والو لپاره اته ډیر ځله راغلی دی او ته جهنم والو لپاره یو کم ډیر ځله راغلی دی او خلود په حقیقت کې وی بقا تا او دوام تا او په دې معنا باندې خلود د انبیانو نه الله نه فکرې او مجداغي خلود نشته لکه سور انبیاء سلور درش کې او ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افهم متا فهم الخالدون تا نه مخکې چې سورۃ ترشوی دي نو موږ همیشه په دنیا نه ژوند کړي بلکې موږ شوی دي د دنیا نه تللی دي هغه حیات الانبیاء ورته وي چې هی هتلی د دنیا نه نو کته موږ شونه دا کافر په دې خوشحالي کې چې دې په مرشي خبره به ختم شي نو دې به همیشه ایسو قران کریم نصوص په دې باب کې چې محمد رسول الله وفات شوه دی ته دنیا نه تللی دی احادیث په دې باب کې سر صراحتن اوس شته لیونی غیره پاتې ده نن دا مسئله خلکو ته مخې تکړه چې انبیا ژوند دي او انبیا مړ دي انبیا ژوند دي ودا الله بنده وکړه استاد ژوند مراد د برزخ ژوند دي دنیوي ژوند نه ناغه یقینا نشته د انبیا او د پاره او د انبیا او چې کوم ژوند په برزخ کې دي ناغه د شهیدانو د علماو د نورو نیکانو نړیرو چې ډیر اعلی دي داغین انکار لښتا او کستا مقصد په دې سره د دنیا غون ته ژوندۍ چې لکه څنګه دنیا کې سړی ژوندۍ نوستر کې لیدل کوي وګونه او ریدل کوي دارنګ دې وګ کیږي روډه خوري دارنګ په دبانه حالات راځي د دنیا کله په اعتبار راځي کله په ناروغ تیار راځي کله ستړي شي ود کیږي دا اوارث و سره ایدا چې ژوندې دا خو تا بیا ژوندې کو بیا د خوصله را پېښه وکړه او بیا نبی رسول سلام لا پکټ کې پروت ته او د صحابو کورنۍ کې ډون به اختلاف پیدا شي چې امیر بسو کی انصارو دا خبرو کې چې الامیر مننا والامیر منکم امیران بوس وای یو بس تاسو نه مهاجرینو ته وی تمکه سم قریش یو یو زمون نه بیا ابو بکر رضی الله عنه غی دی او تقریر کړه او سقیته بنی ساعده کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات دریم ورځ د غریخه غلا داسې پروت ته یو یو کس او ټول وکاسه براتل جنازه به کولا کته کس الست سبراله جنازه به وکړه افه بوس داسې پروت امام نه ټاکل شوی چې وطن مخکې شيخه ابو بکر رضی الله عنه په لاس باندې بیاغي بیاتو کو په سقیفه بنی ساعده کې چاغو ته ما د نبی له سلام نه اوریدلی چې العمراء من قریش بادشاہ په مسلمانانو بل څوک کېدی نشي دا به قریشی سید وای چې سید نه قریشی نه رب د مسلمانانو بادشاہ نه ناغي به بس چې تا اوریدلی نو پستا په لاس هم بیات دي ولې ته قریشی کړه په قریشو د قبیلینا اگر چې اصل سید د نبی له سلام اولاد دی عام قریش کو ندی عمرا عام قریش کی دیشی بادشاہان عام قریشم کی دیشی علاوہ دا سیدنا سید خو خود قریشی دی ولی خود نبی علیہ السلام نسب کرے و باہر صورت صحابو دا دور اختلاف راغلے دے درر و دیو بل سر خبری کری راکی نبی علیہ السلام نے ولی نرات چدا عائشی رضی اللہ عنہ کمرہ کے پروتو چدا غنے تپوس پر خلا پکٹ کیو ایلا خکڑن ندی اغلا براغلی ولا کتے اچھی بیا کتا پوس کنال تا بے دیتا پوس کلو کنا بیا پا دی امت بلا مسئلی راغلی دی ابو بکر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شنو رم به وته مخه ته غټه مسلې رااله یو د مرتدینو مسله وا بل د مانعینو د زکات مسله وا دوه سره جنگ یې دلې او په دغه وخت کې سکسان داسې و چې غیدا نه غړل شي ابو بکر رضی الله عنه په دې حالاتو کې جنگو کې د دې سره نو هغه به د نبی له سلام په مشوره غستی وکنه یو خدای یو خبره د نبی له سلام په شرال نه به د نور ټول خلکو خبره پاتې شي ابو مخه تا نو دا هو غلطه خبره ده دا خدای دا کسان وی دا چې کوم چیرې دا ژوند دی غنی وینا الله په دنیا کې انبیا او ژوند نو غنی خل دې داګه د پاره وې کنه دا دوام او بقا همیشه دا نه ده او کله کله قلوب ذکر شي مراد ته مقصد طويلي وګتو وخت قرطبي د لیکلو تفسیر کې د دې وجنا خالدن په دې مقام کې د پاره د مقصد طويل دي مانه ډیر زمانه به ډیر زمانه خدا مطلب نه وي چې همیشه به وي ها کله قلوب سره لفظ د ابدن راشي نو بیا ټیک ده استعمال د قلوب په معنا د مقصد طويل دي په دې آیه کریمه کې دا پکې بل جواب شو چې ما وی دا دریم جواب دی او سرورم جواب دا لري چې آیات منسوخ دي آیات القرآن باندې ادا جنور آیاتونه او پنځم جواب دا لري چې دا محمول دی په تغلیظ او په تشدید باندې مقصد پکې دا نه دی چې به قروت یا همیشه غنې نه ډېر زمانہ به اوس پتن لګي چې 2 کروڑه کال دی او کدوې اربع کال دی خو و وخت محدود دی کدوې اربع کال شې نو محدود دی وخت همیشه خو نشه کنه همیشه خو دې ته وي چې دا غیر لپاره ختمېدل بیا نه کنه اګه 2 اربع کال شو بیا هم ختمېدل شته وير بکالم غره لکشي نه لري ادم عليه السلام نه چواله سروزه پورې 3000 کال تیر شو 8000 سال چې 2 اربع کال یې ایزار کړی نو دا او مراد دی وګد قلود دی وګد ډېرې ساري دي دې پنځو طریقو سره علما د دې جواب پیخه معنا تحديد ډېر دی اده وجه چې حديث کې راغلی وو ترمذی کې راځي عبد الله بن عامر العاص رضی الله عنه نبی له سلام فرمایل لزوال الدنيا احون عند الله من قتل رجل مسلم دا دنیا که ختم شید الله په پروانش ته چې یو مسلمان ووجل شي نو دا ډیر لوی جرم دی د الله په دربار کې یو مسلمان اور ابن ماجه روایت کې دا برای ابن عازب رضی الله عنه هم دغه راغله دي بلکې د بوریده رضی الله عنه هم دغه حدیث راغله دي نستایی کې خو الفاظ لیک بدل لچ قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا د مؤمن وجل د الله په نس ډیر لوی ګناه دی د دینه چې اوسړي د دنیا ټوله ختم کی دنیا ټوله روانه کی کنده کپری کی ابو سعید خدری رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه دواړو د نبی رسول الله نه نقل کاو ترمذی کی حدیث راځي چې لو ان اهل السماء والارض اشترکو فی دم مؤمن لا قبهم الله فی النار کدا ازمکه والا عثمانون والا ټول د یو مسلمان په وینه کې شریک شي غوړنی ایمان والا دې ګناه یو وجو عثمانون والا هم ټول دی وسره فرشتي دی وسره او ازمکه والا هم ټول دی نه ټول به الله ورته بوزي دغه د وجه دا ټول به ورته بوزي لا کبهم الله کنه دا وړه خبره خو نه و دا رنګ ابو هريره رضی الله عنه وي تاسو مخ کې ما ویلو ابن ماجه کې روایت وو چې چا اعانت کو دی یو مسلمان په وجلو کې بشتر کلمتین پنی م کلمه نوم با الله قیامت کې هغه داسې حال کې راولي د خپل ډز نه کړې د سړی نه دی وجلې او بل ته اشاره کړې چې وی وجنا یا زه و ته خولې دی نو دی چې قیامت کې راځي مکتوب ام بین عینیه آیس من رحمت الله د دې د دوار سترګو من کې بدل ته لیکلي چې دا د الله د رحمت نه نو امید کست چې راغی د قاتل بل از حالي چې کوم وجون کې دی بلکې دغه روایت د عبد الله بن عباس نوم نقل لې تبرانی کې شته بلکه دغه روایت د عمر رضی الله عنه هم نقل لې هلیا کې حافظ ابو نعیم اغم ذکر کړو موقوفن موقوف ابو عمر رضی الله عنه دا ولي ځکه وړه خبره خو نه و جزاؤه جهنم سزا داغه جهنم نه خالدن بیا همیشه وی پاږي کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه اغوي یو قول داغه دا چې کم سړی مسلمان او مؤمن قصدن او وی داغه توبه نشته لا توبه دلمه او عبد الله بن عباس نه دام نقل لچې کی دیشي چې الله دا غو توبه قبوله کی خو د مشرک نه قبلې سوال کار دی چې دا ول د وقول دا غن نقل لې دې ځکه کې د مقام کې مظهری خپل تفسیر کې وی وجد جمع د جمع اشته کنه قبل عمد نه دی معنا فقص باندې او سړی وجل دې کې وګم دغه نه غټ یو دا چې د بنده حق وو بل دا چې د الله حق وو ولې الله دې منه کړو چې دا څه بنګه نو چې دې ویل چې لا توبه ته له معنا دا چې په حق العبد کې تر سوچ دغه بنده دې نه معاف کړي دې نه معاف کیږي او کوم ځای کې چې ویل دي چې توبه به قبليږي معنا کدي توبه او باسن الله قبلي او په دنیا کې دنیوي چې کومه ده سزا ده نو داري کې قصاص ته خامخا ولکم په القصاص حیات یا اولي الباب تاسو تیر شیو کنه یا په دنیا کې یا په آخرت کې وي دنیا کې په آخرت کې به تیم الله بدلالي کې دنیا کې اوسړه اونو وجل شو او حالانکه غبي ګناه سو کوجلو آخرت کې به دی الله غبر لري او دې وجنه الله جل شانه او اخي قبلي توبه او پاغه صورت کې چې د بنده حق نیو د بنده حق چې مخه تراغه ته تر سوچ هغه بنده یې رضا کړي کنه ترغه پورې الله نه مافي لنډه خبره دغه وجوا نبی له سلام مجاهد ته چې کله دا تاسو یو کو چې ځکه د الله په لار کې دا څو وجل شپ چې کافر لنی مخه روان مو بالکل په شاکې غم نه زما په عادت کې تخدیدل نه زما طریقه دا او زو وجل شم نایا زب شهید مو نه الله ما د ټول ګناهونه معاف کی نبی له سلام دې ټول بده معاف کی سیوا د پردي حق پردي حق د پدیم نه معاف کی حالانکه دا دومره لوی اجر دی چې سړی کافر سره په میدان د جنگ کې جنگي رزل ویني سات کله اکت روان اسمه کې تنی رسیدلې چې دا غنه مخې د ټول ګناهونه الله معاف کړي لیکن پردي حق د پدیم نه معاف کی دا خو دا غ حق والي دی چې غنه کاغه معاف کو نو ٹھیک ده د دې لحاظ سره غدا ویلې چې توبه نشته دا مطلب نه چې کنه الله دا هغه توغه یو سره ډیر سخت پیمانه شو چې دا را نڅی شي ویلي او جاړي او دنیا کې صلح صفایو موکړه نو دا الله دربار کې خوشي دي چې الله ما کولې توبه په اخلاص او باطله ده او دا بنده حق پکې و منځ کې او دا بل خبره چې علما وي چې چون کې دا هغه حق بیا راغ وره سورس وارثانو ته منتقل شو هغه وارثان د درونه بایګانی خپل خپلوان او غیو لګي د سره روغ وکړه نه خبره یې ختم شو ده کفاره وګرځیدا والله عالم وقران کریم وی فجزاؤه جهنم نو سزا ده دو جهنم می خالدن فی امیش وی پاغی کی وغضب الله علیه او غضب کی الله پد غضب کړه دې پد باندې او لعنه لعنت پکړه دې وعدلو عذاب عظیم تیار کړه دې عذاب لوی ګور دا سور سخت سزا ده جهنم ته وزیو دریم په جهنم کې بامیشی نو دریم ادبانه غضب او غصه ده او نو سلورم دریم ادبانه لعنت ته نو سلورم بل عذاب عظیم تیار کړل پورا سمرتا کیدات پر سزا کې سخت سزا شو یا ایو الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا دام دې سره په واسطه متصل دا حکم او کلا چې مخکې ذکر کا حکم د قتل خطأن نو مرسی بیا قتل عمد ذکر کنو سی او قسم قتل خطا دې چې دا غي ذکر کړي او څوک یا شان نزول کې دا څه ذکر کړي کسان د صحابو روانو چای خالد رضی الله عنه او پدې کې کسان او غیګړې سرولې دي چې ولور رسید نه دی وته وي په سبانا سبانا اصل کې مطلب دا مو خپل دین پرېخې رساسو ملګری نه دی وته وي وجنه ناغه وجل ناغه بارکه دا یا تون را لږ غوړي خیال ساته دام سوکړو اړې مو وجاله اوس دیت ورکه اوس دیت ورکه په دیت بغلا دیګه ځکه مسلمان او مجله رساسو مخ کې کلمه وي او خپل مسلمانۍ کار کړا تا سولې غوجو نه کسه کسانو دا وی ویرا مونږ وی چې دا دې د دی وجنه چې اوس پر مسلمانان زمونږ دا ګډې مړې را چیزونه پرانه والی کی د خپل یری او د خپل مال د حفاظت دوجې مسلمان شه نه ولې ته پړ کې ناس نه بیل سلامت الله شققت قلبه ردی ولې سیر له مونږ خود ظاهر باندې فیصله کوو نحنو نحکم بالظواهر والله يتولى السرائر دلنه خو الله خبر دی خو ظاهر کې اوسړې وې زمو مسلمانې او کارې کلمه نو بیا هغه سره خوا مزه کوي دا یو حکم ذکر کوي چې دا یاد ساتي غوري jihad په موخه کې خصوصا چې ته ډېر لوی عمل کوي نو شیطان هم تاسو ته لګېدل لري چې لګېدل نه څنګه چې دا څه کار ده نو کې چې استاد الله چې مسلمان قتل شي چې مسلمان قتل شي نار ته ځان له ختم کړه ځکه وی ایو الذین امنو دا پنځم حکم دی سیاسي اصل کې او مخکې سره په دې طریقه باندې مربوط دي توانه به ان شاء الله یا وایو ورګي یو د غوري وما كان للمؤمن او ندي جائز ده او ایمان والا ده پارا یقتل مؤمنا دا چې وجنی ایمان والا الا خطا لیکن کوي وجنی په خطا او من قتل مؤمنا خطا او سوک چی وجنی یو ایمان والا پا خطائے پا تحریرو رقبت مؤمنانو لازم دی پاغبان دی ازاد اول دمرئی مسلمان دمرئی مؤمن ودیت مسلمت الى اهلی او دیت تیس پار لشوے وارثانو داغتا الا ان یصدقو مگر دا کاغی خیراتو کی صدقو کی من مافی کی دیتا وین کان من قومن نو کئی داد دا سی قوم نا عدو لکم چستاس دشمنی و هو مؤمن او حال دا چغی ایمان والی ور الا ان یصدقو کی دو صورت رازی کو رضایات ساتے او سڑے دے او بلتن او جو مانا گزارے پیو کو پنیزا پشلو پچاڑو پچاکو یا کو دزی دزی تیو بازو و اگر کل اصحاو او دا طولو خلقو مخ کیوئے دا چاچی زوشتیم دے ماں ماف کلے نو ماف شخا ماں ماف کلے دے زودو سنویم نو بیا رستو وارثان دا غنشی غستی و دالا جدی زخمی شوئے دے لامن ندے دا یا رستو بیا مر شو او شکل آغا مر دے او وارثان او لگی او غیوئی چی مون ماف کلے دے نو موشو دی دوارو صورتونو دا شامیل اللہ یا صدقو خا مگر دا کاغیو ماف اغی صدقو کی دام لوی خیرات تے کنا زکاو دا صدقو ہوئے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ نُكَيْدَا وَجِلِ شَوِدَ دَا فِي قَوْمْنَا عَدُوِ لَكُمْ جِسْتَاسُ دُشْمَنْ دَي وَهُوَ مُؤْمِنُنُو حَالْ دَا چِ بِي ایمان وَالَيْ پَخْفَلَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَا نُبَ قَاتِلْ بَانْدِ اَسَادَ وَلْدَمْ رَي مُؤْمِنْ دِي وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ او كَيْدَا وَجِلِ شَوِدَ دَا فِي قَوْمْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جِسْتَاسُ دَاغِي پَمْيَنْ كِلَّوَزِي فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ نو دیت سپارل شوی الی اهلی اولیاء او د وجلی شویتا وارثانو د وجلی شویتا و تحریر رقبت مؤمنا او زاد ول دمری ایمان والدی فمن لم یجد نو چاچ دان مند کو صیام او شهرین متتابین نو رجی نی ولدی گمیاشت پہ تر پہ توبت من الله دا سان دیا دا طرف د الله نا وکان الله علیما حکیما او دی الله پو یو حکمتون والا ومن يقتل مؤمنا متعمدا او سوق شوجنيو ایمان والا پقصدا فجزاؤه جهنم نو سزا دا جهنم دے خالدا فيها ہمیشہ بی پاگے کے وغضب الله عليه غضب کی غضب کر دے اللہ پدو لانه لعنت کر دے پدو عذاب عظیم او تیار کر دے عذاب لوی